wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Trawisto to sprawdzone rozwiązanie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 9 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż bez porozumienia po dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli rządu z rolnikami. Wiadomo, że do kolejnych rozmów dojdzie w poniedziałek. Włosi manifestowali na rzecz pokoju. Duże demonstracje odbyły się w Rzymie i Mediolanie. W Tygodniu Zdrowia Kobiet szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna zachęca do empatii wobec osób, które borykają się z kryzysem psychicznym. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak po rozmowach między przedstawicielami rządu a protestującymi rolnikami powiedział, że ograniczenie napływu towarów z Ukrainy jest konieczne, ale należy to zrobić w ludzki sposób, dochodząc do porozumienia ze stroną ukraińską. Jak tłumaczył, musi być w tej sprawie konsensus, bo inaczej spór będzie wykorzystywany przez wrogów Polski. Musimy ograniczyć napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Polski i strona ukraińska też musi wiedzieć, że to jest ważne dla nich, żeby dobre relacje z Polską mogły być utrzymane, ale musimy to zrobić w maksymalnie taki normalny, ludzki, dyplomatyczny sposób, bo nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek, jakikolwiek państwo, jacykolwiek ludzie wykorzystywali to, by na przykład mówić, że Ukraina ma problemy na froncie, bo Polska coś robi. To naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. W czasie dzisiejszych rozmów nie zawarto porozumienia. W poniedziałek dojdzie do kolejnego spotkania, tym razem w Ministerstwie Rolnictwa. Tymczasem prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas konwencji w Śniadowie, że 18 maja w Warszawie odbędzie się marsz poparcia dla protestujących rolników. Jak tłumaczył, jednym z postulatów jego ugrupowania jest odrzucenie przez rząd unijnego Zielonego Ładu. I jednocześnie uczynić wszystko, by nie było tego importu zboża z Ukrainy, który doprowadził do tego, że dzisiaj pszenica jest po 600 zł, albo była po 1400. Te 600 zł to jest wyraźnie poniżej kosztów. Czyli krótko mówiąc, wrócić do tego, co jest warunkiem opłacalnej produkcji. Kancelaria premiera przekazała, że Donald Tusk podczas spotkania z protestującymi rolnikami zaproponował m.in. złagodzenie przepisów Zielonego Ładu dotyczących przede wszystkim ugorowania, a także państwową pomoc w celu zmniejszenia nadwyżki zboża. Wiadomo również, że premier zobowiązał ministerstwo do opracowania programu pomocy, który ma zmniejszyć nadwyżkę zboża. Rozwiązania w tej sprawie mają być gotowe do 15 marca. W centrum Rzymu i Mediolanu odbywają się dziś masowe demonstracje na rzecz pokoju w Strefie Gazy i w Ukrainie. Zorganizowała je największa centrala związków zawodowych i wiele innych organizacji społecznych. Demonstracje przebiegają spokojnie. Bierze w nich udział kilkanaście tysięcy osób z całych Włoch, w tym wielu Palestyńczyków. Manifestanci domagają się natychmiastowego przerwania walk w Strefie Gazy i pomocy humanitarnej dla ludności, a także zwolnienia izraelskich zakładników porwanych przez Hamas. Uczestnicy skandowali hasła Wolna Palestyna, Dość ludobójstwa i Włochy nie mogą być wspólnikami Izraela. Pojawiło się wiele palestyńskich flag. Organizatorzy za sytuację w Strefie Gazy obwinili Izrael, twierdząc, że fala nienawiści Palestyńczyków do tego kraju została wywołana latami represji i prześladowań. Apelowano również o zaprzestanie walki i trwałe porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kryzys psychiczny, uzależnienia, stany lękowe, depresja. Choroby psychiczne mogą dotknąć każdego z nas, przypomina Ministerstwo Zdrowia. W Tygodniu Zdrowia Kobiet szefowa resortu Izabela Leszczyna zachęca do zadbania o zdrowie psychiczne, a jeśli pojawią się problemy, do szukania pomocy u najbliższych i specjalistów. Depresja jest jak każde inne schorzenie. Odpowiednio wcześnie zdiagnozowana, z wdrożonym leczeniem, pozwoli nam znowu cieszyć się życiem. Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest wsparcie naszych bliskich. Nie wstydźmy się, nie bójmy się mówić o tym, że problemy dnia codziennego nas przerastają i że nie radzimy sobie z otaczającym światem. A my wszyscy pamiętajmy, żeby dla naszych bliskich być wrażliwymi i czułymi, bo jesteśmy dla nich zawsze największym i pierwszym wsparciem. Szacuje się, że depresją może być dotkniętych około 4 milionów Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i właśnie uświadomiłem sobie, że przegrałem zakład. Nieistotne. W każdym razie jest całkiem ciekawa rzecz związana z Brittany Howard, czyli wokalistką Alabama Shakes. Kiedy grali na openerze, bodaj w 2015 czy 2016 roku, Brittany Howard zapytała, czy jest jakieś miejsce, w którym może sobie spokojnie połowić ryby, ponieważ bardzo to lubi, relaksuje ją to i świetnie nastraja przed koncertami. Tak. Bardzo ciekawa rzecz. Ostatecznie nie wiem, czy Brittany Howard łowiła jakieś ryby, ale to bardzo dobrze świadczy o niej i o tym, że muzyka, która jest na płycie Southern Color, jest bardzo autentyczna, ponieważ Alabama Shakes właśnie z południa Stanów Zjednoczonych pochodzi i kiedy słucha się tej muzyki, to ma się takie poczucie, że siedzi się gdzieś na ganku przy zachodzie słońca, pije się jakąś lemoniadę. Przyjemne, przyjemne rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy umawiałem się z Walentym na udział do połówki perfekcyjnej płyty i zapytałem go, jaka jest jego zdaniem połówka perfekcyjnej płyty, nawet nie zdążyłem dokończyć zdania i on powiedział: Klaus Johann Grobe, Du bist so symmetrisch. Nie znałem tej płyty, poznałem i naprawdę się oczarowałem. Thank you. Klaus Johann Grobe i dwa pierwsze utwory z albumu Du Biso Symmetrisch. Piękna płyta, naprawdę piękna płyta. Waluś wspominał, kiedy rozmawialiśmy o tym albumie, że jest to bardzo uniwersalny album, który można puszczać w każdej możliwej konfiguracji, czy wykonujemy jakieś proste czynności, czy też do tańca. I myślę, że to też jest element perfekcyjnej płyty, żeby była bardzo uniwersalna i można było ją grać wszędzie i wszędzie. A skoro jesteśmy przy płytach, w mediach społecznościowych zapowiadałem, że porozmawiamy na temat London Calling The Crash. Troszeczkę wyszło z tego The Crash, ponieważ czuję, że rymuje. W tamtym tygodniu, kiedy chciałem opowiedzieć o płycie Tommy autorstwa The Who, specjalnie kupiłem tę płytę, bo jest to album, który wypada mieć i podobnie było z London Calling. Inspiracją do tego, żeby opowiadać na temat The Who, było kalendarium muzyczne i 80. urodziny Rogera Dartleya. No i sprawdziłem, co jest w następnym tygodniu. Zobaczyłem, że bodaj to była piosenka debiut na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, właśnie London Calling. No i podekscytowany kupiłem tę płytę. Stwierdziłem, muszę ją mieć. Schowam ją sobie do schowka, bo to jest jednak album, który wypada mieć. Tylko problem polega na tym, że pomyliłem się daty. Więc zważywszy na to, że kupiłem tę płytę, to teraz zagramy jeden utwór z tego albumu. I koniec końców, ostatecznie ja się osobiście cieszę, że się pomyliłem, bo jest to bardzo fajna płyta i miło się jej słucha w samochodzie. Oryginalnie jest to utwór Vincenta Taylora z lat 50. Brand New Cadillac. Dlaczego ten utwór znalazł się na płycie London Calling? Ponieważ The Clash zaczynali tym utworem każdą sesję nagraniową. I kiedy przyszło pisać London Calling, to jest akurat całkiem ciekawe, że Mick Jones i Joe Strummer mieli straszliwy problem z kreatywnością. Przez rok nie napisali żadnej piosenki. Kiedy weszli do studia i odegrali ten utwór, jakoś tak ten, powiedzmy, ta kłódka kreatywna zeszła z ich barków i nagrali jedną z najlepszych płyt wszechczasów. Na pewno najbardziej ikoniczną. Jest bardzo dużo ikonicznych połączeń w tym albumie, ponieważ na przykład debiutancka płyta Elvisa Presleya była bezpośrednią inspiracją do tego, żeby stworzyć właśnie taką okładkę, tą ikoniczną okładkę, którą jest London Calling. Elvis za chwileczkę pojawi się na antenie, ale wcześniej Johnny Cash. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire,

Elvis Presley w utworze Can't Help Falling in Love. Tak akurat do wolnego. Za chwileczkę będą bardziej taneczne klimaty, ale najpierw pewna historia, która mi się przypomniała właśnie za sprawą tego Elvisa. To był 2016 rok. Michael Gira wraz z Christophem Hanem ze Swans grali koncert jeszcze starym, pardon, to tu przy Placu Grzybowskim. I po tym koncercie odbyłem naprawdę bardzo długą, 2-godzinną konwersację z Christophem Hanem. Absolutnie fantastyczny człowiek. Grał Elvisa na tym koncercie, niestety nigdzie go nie upublicznił. Tych swoich interpretacji Elvisa, bardzo mi z tego powodu przykro, bo były naprawdę świetne, mroczne. Pamiętam, że można było dostać tę muzykę. Ona jest nagrana. Trzeba było napisać maila do Christophera Hanna. Wtedy pamiętam, na tym koncercie podawał ten adres mailowy i brzmiał on satan69@gmail.com. Przepraszam, że się śmieję, ale jest to jednak troszeczkę komiczne. W każdym razie Christoph Hahn rzucił taką, powiedzmy, że koncepcją, że Zbigniew Cybulski był kimś w rodzaju Elvisa dla nas Polaków. I tak porównując nasze popkulturowe różne kapitały, myślę, że coś w tym może być. I zważywszy na to, że Christoph Hahn jest Niemcem i Niemcy już się pojawili w dzisiejszej audycji, to teraz również coś z Niemiec. Tanecznie. Nena Keller była liderką zespołu Nena. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt mylące. Znana ze swojej ordynarnej, kudłatej fryzury do ramion, zyskała sławę w Wielkiej Brytanii, kiedy wypuściła utwór 99 Luftballons. dostał się na szczyt list przebojów na Wyspach. Piosenka opowiadająca o paranoi zimnej wojny. Nieźle przetrwała próbę czasu, jej pozytywna wylewność powoduje, że jest ulubionym utworem do tworzenia kompilacji z tamtych czasów na potrzeby prywatek. To nie moje słowa, a słowa Daniela Blighta z książki The Encyclopedia of Classic 80s Pop. Niestety nie ma przykładu na polski, a bardzo szkoda, ponieważ jest to książka, która jest genialnym źródłem muzycznej wiedzy. I pod N, kiedy mamy następną stronę, jest zespół, który jest absolutnie fantastyczny i w tej książce ma najwyższą pięciogwiazdkową notę. Well, some of the crowd are on the pitch. Some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now. Ten rap Johna Barnesa jest absolutnie legendarny. 1990 rok i New Order w utworze World in Motion, który został nagrany na potrzeby Mistrzostw Świata w 1990 roku w piłce nożnej, w którym niestety w półfinale Wielka Brytania, Anglicy przegrali 4-3 w karnych. Złamane serca, temat piłkarski i w tematach piłkarskich pozostaniemy muzycznych, ponieważ teraz chciałbym zaprezentować utwór, który znam z gry, która jest o piłce nożnej. Trochę wstyd się przyznać, ale utwór jest naprawdę fantastyczny. Block Party, Helikopter z albumu Silent Alarm, jedna z płyt, która pretendowała do miana perfekcyjnej połówki Agnieszki Szydłowskiej. Zastanawiałam się nad wieloma albumami i z wieloma miałabym super historię, zawsze na przecięciu gdzieś z Trójką i z tymi czasami, kiedy zaczynałam tutaj robić audycje muzyczne, bo na przykład gdyby to był debiut Block Party, to bym mogła opowiadać o tym, jak z tamtego okresu mam w domu po dwie płyty każdego zespołu, ponieważ mieliśmy takie słuchawki i takie odtwarzacze płyt CD, że żeby w tym samym momencie słuchać płyty na szybko, musieliśmy kupić dwa egzemplarze. To jest dla mnie coś absolutnie surrealistycznego, że kiedy Agnieszka Szydłowska słuchała dwóch płyt jednocześnie na odtwarzaczu, ja byłem 10-11-letnim gzubem i poznawałem dokładnie taką samą muzykę jak ona, tylko za sprawą gier komputerowych, konkretnie FIFA. Block Party było w soundtracku do FIFA z 2006 roku, z tej z 2008 roku była płyta Antidotes, która też pretendowała do miana połówki perfekcyjnej płyty Agnieszki Szydłowskiej. Falls w utworze Olympic Airwaves. Kolejna płyta, która pretendowała do miana perfekcyjnej połówki Agnieszki Szydłowskiej i ostatnia płyta, którą Państwu zagram, również pretendowała. Płyta, którą kocham miłością pierwszą. Nie poznałem jej, co prawda, z gry, ale poznałem ją w serialu. Serialu, który zna praktycznie każdy, ponieważ są to przyjaciele. To była sama końcówka. To był 9 sezon, odcinek 24, ten na Barbadosie. Głównie był tam wątek miłości Joeya i Rachel, który był kiepsko poprowadzony. To już pokazywało, że scenarzyści trochę nie mieli pomysłu, jak kontynuować przyjaciół, oni już się kończyli. Ale była taka jedna scena, która mimo tego, że wątek był trochę bez sensu, spowodowała, że wzruszyłem się i byłem naprawdę bardzo zainwestowany w wątek, który widzę na ekranie. Scena wygląda tak. Ross widzi, że... Joey widzi, że Ross całuje się z jakąś inną kobietą. Przychodzi do Rachel. Puka do drzwi. Rachel otwiera. Pyta się, o co chodzi. I Joey po prostu zaczyna ją całować. Rachel jest bardzo zdziwiona, ale dalej zaczynają się całować. Zamykają się drzwi i tutaj kończy się odcinek. Jest to jedna z najbardziej wzruszających scen, jakie kiedykolwiek widziałem w życiu. I to za sprawą tego utworu. Interpol, Untitled. Ich debiutancka płyta. Perfekcyjna. Perfekcyjna płyta w każdym calu. Najlepsze rozpoczęcie płyty, jakie kiedykolwiek zostało nagrane. Kiedykolwiek. Maciej Załęcki audycję realizował. Zostaje z Państwem do 24. Ja nazywam się Michał Kowarski. Dziękuję. Michał Grabkowski po godzinie 21. To promocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca wre. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą.